الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين د غزا احد تصویر او د شکل من بیاناو به د عینه بعد د صحابه او د شهدا او کرامات چې کوم په دې غزا کې ښکار شوی دي یا د صحابه کرامو محبتونه نبی درې نمبر د دې غزا فیدی چې صحابه باندې دا تکلیف راغله د دې فیدی دا دو دری خبری بیانی گی بی مشیعت اللہ تعالی او دیده تا من خبر ورس اولا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غزاد و حد کی خبلا حاضر گئے او معرکہ اغا سخت شولا پا دی وجہ بندی چه پا دا غغر کی کمرگری ناستو دا این خطائی وشولا وغیر آکو شلو او لکه سان پاتې شو غم شهیدان شو نو مسلمانان باندې ډیر تکلیف راغی تر دې چې دا تکلیف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم ورسېد دا د دې مرګرو د وژنې ورسېد چې دیو غزه پرې کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم دوی چې نبی پرې دی دی پرې کړو نو رسته قران به فرمایي چې په کار خدا واشې دي صحابه تر رسول الله سم غوسه کړې وي په کار شوی او ته وګوره ستاسو د الله سما ته دا تکلیف را ورسېد لیکن رسول الله سما ته غوسه نشو فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله الله د نبی صلی الله علیه وسلم دلته دا خپل صفاتونه بیان کړه چې د الله د رحم د وجه نه پتا کې نرمی ده الله در باندې مهرباني کړه د نزدکه ته نرم کړه خپل مرګرو ته د امتیانو سړي نرم انسان لینا نرم اخلاق والا سختی نکول والا کچرت ته بد زبان و کنزلمار و کنزل دی کوله بد الفاظ دی استعمالوله او زړه د سخت وې اعظم پیغمبره سخت زړه وې په چا دې رحم نه راتللې نه دا مرګري بدن ټول تختیدلې وې لکه مشر چې کله بد اخلاقې نو مرګري پاغه باندې نه راځم چې د سیادت او د مشرۍ د پاره ضروری خبرې درې دي یو صبر صبر نه بسړې کال لې صبر چې در کینو نو مشرۍ نشي کوله دویم نیک اخلاق دی چې کستا اخلاق بدر کې موجود دي او دریم دا چې په خپل مرګرو باندې شفقت هغه به موجود دي څلورم دا چې عقل به سړی کوي عقل من به عقل سړی هغه مشریم نشي کولای نبی صلی الله علیه وسلم کې دا ټول خپل صفات موجود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هیڅ سختی و نه قبل کې الله تعالی فرمایل چې تو ته معافي او خیر ده د دې د الله ستا ته تکلیف رسیدل دی دای سبب ګرځیدلی دي لیکن معافي کا او دا الله نه ولا بخنه وغواړه دا الله دسه دوستانه تو ته ګوره چ الله خپل نبی ته حکم کوي چې خیر ته ته موږ وسه کېږه او بخنه ولو غواړي چې الله یې معاف کړي رب العالمین معاف کین خپل نبی ته واجب دی معاف زه معاف کوم تیم وبخ دا څونو چې مؤمنان دي چې الله رب عزت را لګي خپل نبی ته واجه تو سنا کام کو خیر دا. او به وسه مشورې م کو د سمو یو چې لګ استاسو په وجه باندې کار خراب شوی د تاسو د مشورې لایق نه زی ورکه مشورې مو سره کوا او چې یو کاری را دو کې الله ته ځان سپاره د دې په مشورو باندې اعتماد وکړه الله ته ځان سپاره دا څومره خولي آداب الله سبحانه وتعالى دلته نبی رسول الله ته مور کړی دی چې نرم شو نرم یی صحابه تواجد تاسو له مسن خنه بي در کړی دی ګوره سونه احسان دې سره وکړه او الله خپل احسان امره کاره کوي چې زده سره سونه محسن يم نقصان هم نه شوی دی او زم به تمام کومه بلکې دا منافقانو دخلینو سره نخلصيږي نو منافقانو به دا خبره کولې چې ګوره کنه دا کسان و تختې د لو دا سینا کار خلق دی او دا دا نیکانو به به خبرې کوله الله رب العزت دوزله په صورت نساء کې و فرمایل چې ولا قد عف الله عنهما اے خلق خبردار شي قسم کوم دا ولا قد لفظ قسم دی الله عزت قسم کوم چې نبی رسول الله مرګ دی الله معاف کړی دی ولا قد عف الله عنهم د دېونو نقصان هم شوی دی خو یقینا الله بخیل دی قسم دی چې الله بخیل دی نو زه دین ادم علمیږي چې الله وبخل نو وس برسته څوک دا وی عیب نه بیانې چې راغدا نقصان د شیله کې د خوارجو طریقه دا ده د شیعاګانو طریقه غدا ده چې د صحابه به خبرې کوي عیبونه وای نه الله رب عزت قران کریم کې وی چې دا عیبونه بنوې ما بخلې دي ان شاء الله بخې او یو سړی نه بخې دا سونه غټ مجرم دی د الله نه ځان مخکې کوي عبدالله بن عمر ته وسلام په عثمان رضی الله عنه درې تر ازونه وکړه غو له جوابونه ورک جو وخت کې کو عثمان اوریدل لري او د میدان نه تختیدل لري نه فاشهد ان الله قد عفا عنه زګو ایور کوم چې الله بخله چې الله بخله نشته اوس کار دې ته به تر ځنه کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف د دې مرګورو د وجن ورسید خو به ته موږ دا خبره بیان کړې چې د دې مرګورو الله د بخنه اعلان کړی د نو سره به د غیب مبارک په زړه کې صدسي غلطه خبر هم نه راولي بدنيتي هم نه راولي دا په معركو جنگونو کې د سکی چې کله کله مسلمانانو ته تکلیف رسي خته کړه سړی کو بتاویدو کې وران شي لکه رسته د دې واقعې بازي فائدو کې ان شاء الله دا بیانې نبی صلی الله علیه وسلم په معركه کې خپل حاضر دی او واتنه مرګري وسره دي د مشرکین او کوټه جماعت هغه ته پته ولګل چې د الله نبی دی ځای کې دی او مرکزی نقطه هم دغه د داوجل په کار دی چې دا ختم شو بس ټول هر څه ختم نو دا کسان متوجی شو د رسول الله صم خاطر ال نبی رسول الله فرمایي څوک به معنا واپس کی دا څوک دا کسان به موږ نه واړی د انصار او یو ټولګي ورلاند شو یو کس ورلاند شو جنگ یو څوک هغه شهیدان هغه شهید شو بل و وړه مرګري شهیدان شو اخرانه به کی عمره ابن یزید ابن سکن صحابی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې شهید شو مکه دا واقعه مونږ ویلې و په دې کې دوه کسان دي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه شو چې یو سعد رضی الله عنه دی او بل طلحه ابن عبید الله چې دا دواړه په عشره مبشرو کې داخلي هغه صحابه چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې هغه زیره د جنت ورکړل چې دا ټول جنتیان دي ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه سعد و سعید فی الجنه او طلحه فی الجنه ابو عبید بن جراح فی الجنه یو مجلس کې دا ذکر کړو نو دغه دوه کسان صفات شو یو سعد سعد بن ابي وقاص بل طلحه بن عبید الله د دوه د دغه کافر ډیره سخت مقابله وکړه سعد رضی الله عنه صحابي دی چې په غشو شتل کې ډیر تکړه و نو کافر به شتل په غشو باندې اورت کول به او طلحه بن عبید الله چې خپل ځان ډال جوړ کړو د نبی رسول الله لپاره تر دې چې هغه په دې غزوه کې دوه ګوتیم شهیدان شوی وي او نه ډیر زخمونه په هغه باندې لګیدل وو نه ډیر زخمونه دوه زخمی شوی دی او به د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت کې لګی دی په دې وجه باندې د الله نبی ویل چې او جب طلحه طلحه ځان له جنت واجب ک په دې فعل باندې په دې کار باندې ځان له جنت واجب ک الله ولا ولي کې جدا به جنت دی ابو بکر صدیق واغه ته دا ویل یا طلحه ابن عبید الله قد تبوأت من الجنان یا طلحه ابن عبید الله تا په جنت کې ځان له کورونه جوړ کړ او وتبوأت المحلعين او په جنت کې ځان له حوري وګټلې تا په ډېر کمال وکړ چې په دې ورځ باندې صادق رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کړې او دا به ویل چې د احد غزا چې ودا هټل تل حق کړو په دې وجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړ نو هغه صحابي دې رستا په دې واقعاتو کې راځي چې غنور کارونه به کړی دي په دغه ځای کې د دې مشرکینو ته پته ولګی چې د الله نبی په دې ځای کې دنه دایي کوشش دی چې هغه زخمی کی نو یو د درې مشرکان اوی ته پته ولګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کس دی هغه پټو په زغره کې د زغری اچولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په سربانه خود اچولې او د اوس پنه ټوپای هغه ما چولې او مخې پای کې پټ کړل دی چې عام خلک یې نه پیژني د جنگونو اصول په هغه زمانه کې دا وسم په دغه طریقه باندې کیږي جنگونه نو په دې کې یو مشرک اگر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کانی باندې وشته چې داغه عتبه بن ابي وقاص نوم ده د سعد رجلانه ورور ده عتبه عتبه بن ابي وقاص اگر اوله کې یو کمرې را گزار کړ او د الله نبی علیه الصلاه والسلام په دې غاخ مبارک باندې وشته په خپل باندې ولګي چې داغه د وجنا د نبی صلی الله علیه وسلم د رباعي غاښ کم دی دا رباعیت څلور غاښونه وی دي دوه مخامخ خوا کې وغاښي نه غاښ ماز شو د لاندې شونډه مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم دا هم زخم شولا ویني چې روانه شولې نو یو دې ظالم دا کار وکړ دغه عذبه چې د به پام دی جنگ کې الله مردار کړ دې بعض تاریخونه کې راغلي د ایمان له وړه خدا غلطه خبره ده دا پام دی جنگ کې د یو صحابي د لاسه شغه حاتب ابن ابي بلتعه رجل انه مشهور صحابي دی دا غه پلاس باندې بيدا روسته په دې معركه کې ولګي دا په تور باندې وو دا سره دې پرې کومردار سعد وايي زما لزت کوشش وکړ چې دا خپل لور وینم او دا سره ته وړاو کوم ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی دا خپل لور د وجل د بسی زړیر کوشش یو ما ډیر مهنت میکاو خو زما مخې ترانه او د حاتب ابن ابي بلتعه رجل انه پلاس باندې الله مردار کا ارمان دې د اسما فلاس باندې مردار شوی نه خبره دي دې ته ویل کېږي چې الولا والبراء الله د پر دوستي دښمنی د خبر رور لحاظ نه کوي د مور او د پلار نه پیدا ده داغه سر وړا وی او ال زید رسول الله صم د پر دا په جوړی مان او قوی مان باندې دا کار کیږي چې کله انسان سره غنی نه د سینې شي کوله د الله د رسول د پر خپل ځان خپل رور او ټول قربانه ول دم یو بل مشرک دی هغه اوله کې ده داغه عبد الله بن شهاب الزهري عبد الله بن شهاب دا غنم دي اگر اوله کې دنا اغم یو حمله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وکړه لا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زخمی کو په دې تندې کې دا دیم زخم رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولګی دا د الله د دین د فاره درم مشرک داغه عبد الله بن قمئ انم دي عبد الله بن قمئ ادا فارس او شاه سوار او پاس باندې سورو او کوشش وکاو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح کینو دای صحیح کو نراغه گزاره و او نبی صلی الله علیه وسلم په دې وګه مبارک باندې دا گزار ولګید او دا زره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکو هډيري ورنکو زګه د دوز غری وینه غری ماته نشولې د دې توري د وجنه او دغه زخم په کې وشه چې یو میش پوري خوګی دا نبی صلی الله علیه وسلم دایې د وجنه اشتکا لها شهرا دا غي د وژنه یو مېش نبی صلی الله علیه وسلم بیمارو دا تکلیف د دې مشرک د لاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته شاته واپس شو به موقع کتل چې د الله نبی باندې حمله وکړي به دوباره راغی به حمله وکړه نو به دا هغه د توري گزار د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ باندې ولاږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خود چې ولېږي د وسپنه ټوپۍ و چې په دې مخ باندې دا غي دا حلقی راغلی وی حلقی دا کړی نو دا کړی در رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخامخ ډوکی کې دنه نه وته دوه حلقی واخه کې نه ډوکی کې نه وته دا مخینی گزار د وجه نبی رسول الله پرې وته هم دا درې سره زخمونه د الله نبی ته یو شخص خبرول سره چې بس سر کې سره زخمی شي نه سړي دماغ کار نه کوي غاښ چې د سړي ماچ په زور باندې ماچ نبی سړي د ډېر تکلیف رسیږي او به چې په مخ کې دنه وسپنه ورننه وځي اډو کې کې دونه کله کله کرست راځي چې راوتل کنه په لاس باندې سړي زور کاوه راستل نه شولا نو دا تکلیف نبی رسول الله ته ورسېد روستو ته دا تکلیف پنځم ورسېد چې ابو عامر الفاسق دله یو چل ورته چې د نبی رسول الله شاته د دې کندې استل وی هغه به ته پټ کړی وي چې دا خلبه په دې لار راو پس کېږي به دې کې به ورزيږي جوړې جوړې کندې کنه استل وی رسول الله صلی الله علیه و آله غیقتا وا پس ایسته به کې پرواز از یو ته معلوم نو زکه ساهره کې پټ کړی شوی دی لاندې جوړه کاند ده نو نبی رسول الله کې پرمواد دا یو څو مشکلات د الله نبی ته په دې غزوه کې ورور رسیدا چې دا داغه درد نه د ټولو مد درد دی صاحب محمد رسول الله ما دا داغه ټولو درد دی د دوجنه سلف کې ډېر د شي خلکو چې دا واقع به راځي دا کډېر به درد دی دل په دې باندې چې زمونږ نبی عليه الصلاة والسلام چې د الله رسول لغه د مشرکین د لاسه دونه تقریبونه تور رسیدلې دي دا مشکلات نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسېدل په دې غزه کې نو ابن قمع اچو کړه نبی له زمانه گزار وکاو نو دا ټکی ویو چې خذها وانا ابن قمع واخل دا گزار او زه ابن قمع ایما نبی صلی الله علیه وسلم ته خیر وکړي چې اقما اک الله الله رب عزت تام تام شې ټوټي ټوټي کی ته ابن قمع قمع مطلب دا ټوټي ټوټي کول ته دغه سړی نه الله دې تاسو دغه کارو کی څنګه دې نن دې دغه کار دې سره الله وکړي نبی تاریخ کې راځي وې د عبد الله بن قمع چې ورسته چې دې غزانه کله واپس لړ نو چرته غرته تلو د خپل ګړو بزو بس یو چت غرته غتلو نه الله سبحانه و تعالی په د باندې یو صحرای چيله چې ډېر پیړو طاقت ور او غټ غټ کروالو دای په مقرر هغه ته په کار شوغه به سراوي نو دای په دې خېټه کې وو او به ول ډغری ور کړل به ول ور کړل ټوټي ټوټي کو د غرنه کتر اور غلو او لاندې مردار پرې واځو چیو ٹوٹے پیوزے کی پراتاو بلے پا بلجے کیوا حتی قطعہو قطعتا قطعہ قطع دا مچیلی پو جبانی اللہ سبحانہ وتعالی دا زرہ زرہ کوا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیری پی لگا مو دا بعد ولا گیدلے عبداللہ بن قمع اچرے با دغتر قبانی اللہ مردار کو چی دا غرنی راور غرار زکی دا اللہ نبی بانی گزار کردے او عدبہ بن بی وقاس اگم مردار یو دغه عبد الله بن شهاب چې د بک ایمان راوړل سره په دغه یو گزار کوون کې دي نور ایمان نه دی راوړل غیته الله توفیق نه دی ورکړل دا انی د عنادګر کافیرو په دی وجه الله ولې د ایمان توفیق هم نه ورکاو نبی صلی الله علیه وسلم دا تکلیف ورسېد نو په دې کې مسلمانانو کې دا روحیت خوش یره د الله نبی چې ترانه وفات نشي هغه څه ګرځېدل نو په دې کې سعد رضی اللہ عنہ طلحہ لگے دے جنگ کئی و مقابلے کئی و دلتا دے کافرانو دا غم شروع دے زور اغا شروع دے چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات کو شش کئی لگے دی دا عبداللہ بن شہاب وائی چن لا نجوت ان نجا محمد زد بچ نشم کچھ دا محمد مان اخلاش اسی وجن پا خواہ کی وائی ورتیر شو اگے وی نلی دے اللہ سبحانہ وتعالی تی بے پٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی پٹ وی نلی دے صفان ملامت ک اغلی والله انه لمنا ممنوع قسم بالله جاز موږ نه منکړې شوې دي الله یې منه کوي موږ ته لاس نه راغی څلور کسان وای وعده وکړل چې ورزو وجنی څلور کسان شراله هغه څخه ګرځي دل او هغه د وجلو کوشش کاوه لیکن په قادر نشلو مخله ولا ورنه الله سبحانه وتعالى په داسې طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړه دا الله رب عزت مدد او دلته دا ملائکه مراول کل جبرئیل میکائیل علیه السلام در رسول الله صم حفاظت کو خو چرته تاغي ودرېدل سادوی دو کسان چې سپینو جامو ولو ما مخکیم نو لیدلی ورسته مې چرته نو لیدلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم طرفه قتال کو لګیو یقاتلان عنه کا شد القتال سخت جنگ دغه طرفه کو حفاظت کو د الله مدد دی ته غیبی مدد دا غیبی مدد راغی اگر که دا ظاهری تکلیف نبی صلی الله علیه وسلم ته ورسېدا زکه چې دنیا دار الاسباب ده کچر دغه دسه بالکل بچ وي تکلیف ته نور رسیدي نبی خو امتحان نشه الله سبحانه وتعالى خپل بندگان باندې ابتلا کوي امتحان کوي په دې ډېر حکمتونو چې باسه بداغه نرسته بیان شي ان شاء الله نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت په دغه ځای کې په دې طریقه باندې وشه په دې کې مرګري وتره جمع شلو سنا سمرګري یو دغه ابو بکر صدیق ده د لاول وي اغفل فرمای چې لاول د نبی رسول الله عالم پس داغه نه چې دا انکشاف د مسلمانانو شکست خورلې پدې کې لاول ما دا غزه صحیح کې وتراله پدې کې دیم نمبر ما پسې ابو عبیده بن الجراح چې امین هذه الامه اغرا منډي وې د سې تیز را روان دی کأنه طیر ویا کې د مرغ په شان تر روان دی دارا رسول الله صم خاطا دارا ورسره دغه دا مشرکین دا وړاندې ډله دا خو د مسلمانانو ویشتله په غشو باندې ویشتله په تور باندې به ته واپس کړل او جنگ لا شروع ده معرکه روانه ده په دې کې نور صحابه را جمع شو ده عمر بن خطاب راغی ده مصعب بن عمیر ده ده ابو دجانه صحابي ده ده ابو طلحه ده ده ام عمار په نوم باندې زنانه چې نسبه ده غي نوم و ده بکراله دا دام دی جنگ تر حاضر شو دا ډیره تکړه کزا وا شریر جهادونه کې دی حساب سره په خپل تور استعمال کړ د لکه دی واقعي کې هم راځي دام پکراله مالک ابن سنان چې د ابو سعید خدوری رجام بلار دی دام را حاضر شو نو ډیر مرګي حاضر شو د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مخه او داسې دیوال جوړ کړ چې د مشرکین د حمله هغه دفه کې او د سنه چې زمون مشر باندې تکلیف چرته رانه شي ولی کشر ده وجل شي خو به تبعید ده نو بلی بنا باندې اږي داسې دیوال جوړ کړي دیوال د مشرکین د حمله په مقابله کې خدای راځم چې دل هغه وخت یو چې نبی رسول الله دا تکلیف رسیدلې او دا کم مشقت او تکلیف جو ته رسیدلې دا ور رسیدلې دې د څه وخت راځم شو نبی رسول الله ناشته ده نو دا غش دا دغه چې دی دا مغفر د وسپنی اخو ده هغه په سر ده او دا کړی دن په دیړو کې کې نو دي دا رسل په کار دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسل ابو عبدا و ثوی علی چنا شتک اللہ یا ابو بکر تعالی په الله قسم در کوم ابو بکر صدیق لمما ترکتنی ضرور ما پرې د صدا کار کوم چې الله په نیمه قسم لور کوی را شته وک ناغه شروع شو چې په لاس باندې رسل نه دایو ویل چې په الله کې دا روبه سو نبی رسام به خوښ شي تکلیف وو تور رسیږي نه په خپل خل باندې غاخونی او تور واچول اپا کلار کلار بانی اگر استل پا خلو بانی چراو باسی خیسته ترکی سر روزی و سانی سر روزی اپا لاسی چراکاگی نو تکلیف پتر رسیگی دادا مخیو دا محل سا تعلق لری چی سڑک کل زی که حضیری بدی پویی نوی دو پا خلو بانی چی دا کڑی راک کرا نو دا با عبید ابن جراح دا یو غاخ وخات دو مرا جوران نواتی وچی دا غاخ پی اوات ماتش ابو بکر بیا روان د شي چې دا بل زو با سموي نه نشته کله ابو بکر تعالی په الله قسم در کوم چې ما فريدا دی محبت ته تاسو غوري په دې مقام کې د صحابه د خپل رسول صلی الله علیه وسلم مینه د سونه ځان قرباني دا غده پاره به او تخلو ور واشه ولا چې هغه حلقې رسل نه پای کې دا بل غاښه مات شتون زوري ولا ورک دغه خونه د ابو عبیده بن الجراح د نبی صلی الله علیه وسلم په دې زخم نه دا کړی رسل باندې دغه خونه مات شو او حلقه راويستل او دام پکې زخمی شو د دوه غاخونو د پریواتل نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې د خپل مخ مبارک نه وینه صفا کوله او دا دوه خبرې کولې یو دا چې کیف یفلح قوم څنګه کامیاب شي قوم کیف یفلح قوم هغه قوم به څنګه کامیاب شي دم وجه نبیهم چې دیو د خپل نبی مخ مبارک اغا وینی که وینی وینی پی روانه کرد اشتد غضب الله علا قوم دا اللہ غضب پا قوم مانی سختی دا اللہ غصب پا قوم مانی لیر سختی دم وجه نبیهم و هو یدعوهم الاللہ دا اللہ نبی مخ زخمی کئی و حال داره چه اغاول اللہ تا دعوت ورکی چه خلکو اللہ ترا شید اللہ بندگان جور شید دیورا لگی اغاولی و اغا خوگی لگی دسی خلکو مانی دا اللہ غصب لیر سختی وی اللہ رب عزت دایتون را اولی کل چلی سلکم من الامر شیعون و یتوب علیهم ای زمان بیستا اختیار نشتا اللہ با دی خلق و توفیل دا توبیو ورکی و یعذبهم یا بول عذاب ورکی فا انو ظالمون دا ظالمان دی دا عذاب لائقم دی و کشرت اللہ غوالی من توفیق دا توبیو بول ورکی من نبیس رسام جلگ وقتیر شوی بی و تبیت دعا کولا زکر رحمت للعالمین دی کنا جسو کل زرر ورکی نبیهم ما فی کی دا ما فی نکار خلی و دا نرمی نکار لی رسول الله صلی الله علیه و سلم غصه نه و رحم و رحم و لګ لګ غصه و چې څو ډیر ضرری کافرو او موذیبونه هغه لپاره ضررو کنه نه ټول رحمت رحمتو نو نبی صلی الله علیه و سلم دی وخت کوي به دعاګانې وکړلې یو دعا دا وکړه احادیث صحیح کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل مخ مبارک نبی نه صفا کول وینه به دنم دې او دا فرمایلی چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یا الله زما دا قوم معاف کا زکه دا جاهلان دي نه پويږي کې دي چرته ته پیژاندلې ازما شان پیژاندلې دي ودا کار نه کوله خدا د جهل لوجنه کوي ټول مصیبتونه د جهل لوجنه پیدا کی اهل حق خلق ولي وجني زکه جاهلان دي په قدر نه پويږي دا په مرتبه نه پويږي دا څنګه خلک دي د انبي عليهم السلام شان دا خلک نه پیژني قدر نه پیژني او الله ما هدي قومي فانه لا يعلمون یو روایت ده الا ازما دي قوم ته هدايت تو کزه کده نه پويږي ای اللہ تو تا ہدایت وکی دا مغفرت مانم دارا چی وی با کئی یعنی ہدایت و توکا توفیق لورکا چې ایمان راوړي د مغفرت سبب به وګرځي. الله مهدی او الله مغفر مطلب یو راوځي. الله هدایت او توکه چې د مغفرت سبب به وګرځي. دا خلک معاف دشمنان دي ګوره سونه تکلیف یو لور کړل دي، لیکن بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدایت دعاک د دینه معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین تر دې چې د خپل دشمنان د پرم رحمت دعای وته کوله. او دا دعاګان په ول کې د لسکې دی یو کسان چې به دې غزوه کې شریک شوی دي او د الله نبی او صحابه ته zarar ورکړه، د هغه ته الله هدایت کړه. دا دعا په لګې درې دا الله هغه ته هدایت کړه. نبی رسول الله صرف معرکول نور هغه صرف جنگ و کې هغه دی لراغله چې دنیا کې دین عام شي، دین او د دین د عام کېدو یو طریقه دا و چې قتال وکړي. جنگ و کې د جنگ د وجه نه د دین د عام کېدو یو لار دا و. نبی رسول الله سلام دا تکلیف نه رااله دغه حالت په دې کې دا صحابه چې راجمه شلو نبی هم جنگ شروع ده. په دې کې نبی رسول سلام د دې مرګرو سره دا کوشش وکړه چې د مشرکین او د ګیراو شکم دی دا دیوال د مات کې او خپل غدن نشکم میدان کې مرګري دی غي د ځان وروره سي. نو د دې مرګرو د جنگ په وجه باندې د دیو د دې دیوال کېدو په وجه باندې د مشرکین او دیوال مات ک او دن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورننه وا تا خپل مرګرو ته میدان ته ورغی او غیته आवाज وکړو چې یا معشر المسلمین، اے جماعت د مسلمانانو، اے د مسلمانانو جماعت، نو دا आवाज کعب رجانو وای چې لاول ما واوریدو چې د رسول الله سم आवाज دینه. په دې کې مسلمانان ته مې چې ابشرو خوشاله شي نبی صلی الله علیه وسلم ژوند دې وای په وی کې روح به تر واپس شو. او ډیر مسلمانان چې دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه راچاپیر شولو دا غزې نرال تقریبا چې ډیر کسان د غزې کې راجم شو. او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګري د غزې نه په ډیر خسته ترتیب باندې منظم ترتیب سره راويستلو د دې مشرکین او د دې ګیراونه په ډیر خولي انداز باندې هغه راويستل. ولی کچر ته رسول الله خپل هم د سلا چې دا مرګري ته فريده هټول به هلاک شي. نو په دې ترتیب باندې ځان شه دا مرګری واخصله او د مشرکین باندې حمله وکړه او دا غین خپل مرګور ته ورسې دا هغه مرګری د غزین راوي سلس یو مکان امن یو د امن ځای ته بوزي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم عبقریت او دا د هغه اوخیرتیا و او دای بدری و. په دې وخت کې دا خبرم خوره شوې و د عبد الله بن قمعه د وجنا چاغه مشرکین له ورغلی وغی ته ویل چې ما محمد وجهله ده، محمد رسول الله ما قتل کړه. شک پیدا شوی چې ما خواغله گزارونه ورکه اوس وختي ختم شوی. یو په دې وجه شک پیدا شوی، بل وجه دا و چې رسول الله عزیز مصعب ابن عمیر وجهله. مصعب ابن عمیر رضی الله صحابی هغه وجهله شوی ده. نو د دیو دا خبره خوره کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل شوی ده. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه جنډه و د نبی صلی الله علیه وسلم هغه له ور کړه ولاس کې لکه مکه تیر شو. نو دا عبد الله بن قمعه راغی د مسلمانانو په دې گروپ باندې حمله کوله. په دې کې مصعب ابن عمیر په دې خلاص باندې و او دا غنه دا یو لاس پرې کړش. هغه جنډه په دې بل لاس کې ونی ولا دا بل لاس یې پرې کړ سینه کې ونی ولا به هغه و او هغه شهید شو. جنډه زر علی بن ابي طالب واخست و جنډې پرې وتوتا پرې نه کودلا. د مصعب ابن عمیر هغه صحابي دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم شریر مشابهت و پرنګ کې. نو دا عبدالله بن قمعه دا ګمان شو چې ماګنی محمد رسول الله واجو. د دې دوه وجونه داګه دا ګمان پیدا شو، یو د مصعب د وجلو د وجنه او یو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د حمله کولو د وجنه داګه دا ګمان پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو سفیان ته خبر ورکړ چې ما ختم کړه. مشرکین ډیر خوشاله شو په دې کار باندې چې زکه شي مشر کله د دې ختم شي او مرکزی نقطه هم دغه وجه دا ختم شول نه بس د مسلمانانو کې به نور دونه طاقت نشته ده. نو دا خبره په دې مسلمانانو کې خورم شول په مخ کې وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دي زکه چې عبد الله بن قمعه دا شګه کړو او ابلیس هم دا आवाज کړو چې الله ان محمد قد قتل محمد رسول الله وفات شو. نو په دې आवाज خورې دله کې دوه فائدې وي، یو مسلمانان ما امتحان او بل فائده دا وا چې د مشرکینو اغه زور د اسره لکشانې کمزورې شه. په دې وجه باندې کمزورې شه چې مشرکین ویل زمر اغه د دې چې کوم مرکزی سره وغه مونږ وواجو نبی په جنگ کې دونه تیزی نه کولا لکشانې سشلو دا کوم زخمین چې بس هغه ته متوجه شلو هغه وجل او هغه رست راځي بد شکل کول او هغه خراب ولا جنگ کې دونه تیزی نه کولا وجدار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل واوریدل د دې دوه جنہ دا خبره په مشرکینو کې خوره وا غالب ګمان دا یو د محمد رسول الله وفات شوی دی لکه درسته د دې واقع نه هم معلومی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د خپل مرګري د دغه ځای نه روان کړ او د غر طرف ته بوزي خدا حملی شروع دی د دې طرف هم دی او دغه طرف هم کې په دې کې د مشرکینو یو ډل رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوله نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل سعد ته چې دا وله د مرګور نه غشي را جمع کړل او سعد رضوان له ورګه چې دا وله ځکه دا پښتلو کې ډیر زیات تکړه وو سعد رضوانو هغه د غشي را خسر مشرکین اشتل په مشرکین اشتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم با هغه دا ویل چې ارمی فداک ابي و امي وی ول اسلام دې بلار مرز ما قربان شي و سعد ته نبی صلی الله علیه وسلم بلار جمع کړو په قربانای کې چې در رسول الله صلی الله علیه و آله چه مبارک نو اوریدل بغیر د سعد نشي ارمی فداک ابي و امي مور بلار مې تا نه قربان شي رسول الله صلی الله علیه و آله بلار دغه نه قربانې ځکه دا یو مجاهد دی د کافرو اشتن کې دی پښتلو کې تکړه دی پدې کې ابو طلحه رجان هم موجود دی دام راغله دی ناغا خپل دالی نبی رسول الله ته ویلي و چې د کافرانو غشره زی چې هغه په ونه لګي او دام ډیر زیات پښتلو کې تکړه وې په دې ورځ باندې دوه یادري لندیم د ماته کړې وي د ابو طلحه رضانو دوه دري لندیم ماته کړې وي د ډیر راه کړو د وژنه کله به شي د غشې وشتنه نبی رسول الله به سر او چتک د غشې به لیدل چې کوم ځای کې واقع کی دوه تو ویل چې رسول الله سر مو چتا وا لا یصيبک سهم من سهام القوم د دې خلکو غشې درونه رسیږي نه حریدون نه هر کس ما سند استاد سنین مخ کی وي او دا غي په حفاظت کې د ما شنه ولګي خیر ده خو چې تاونه لګي او په یو ډال باندې دواړه وي پټو نبی صلی الله علیه وسلم هغه دواړه جنګم شروع دی او د خپل مرګري ورور او شاته واپس کیله کده طریقه ده د اوخيار خلکو د عقلمند خلکو په جنگونو کې دغه طریقې شي ورور خپل مرګري واپس کی د امن زیت هم رسي ولته جنګم کوي په دې کې بده جانر ځانو غراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل مخ ور واړه ول او د مشرکین ز خپل شاکړه او دا څه ته ودرې دا د دې لپاره چې دا یو کوم غشي راځي چې په مال یې او د الله نبی باندې چرته ونه لګي نو یا بده جنه باندې دونه غشي د مشرکین ولګیدل روایت کې راځي حتا صار جلده کجلد القنفذ چې دا غدا سرمنه وای د شول کې د شکوند سرمنه بشان نه شکون ما دا غشي ډیر ولړی کنه هغه باندې څه غشي ودرې دا دونه بده جنه راځنه ویشتل شو د نبی صلی الله علیه وسلم په حفاظت کې طلحه بن عبد الله هم بکل کې درې د وغه زخمی دي نبی رسول الله خپل مرګور ته چې دونکم اخاکم طلحه دراونی سي د دو پروګرامو کې ځکه زخمی دي یعنی پټې مټې ولوک یو حفاظت یو کې یو د امن زیته ورسوي فإنه قد اوجب زکه د جنت ځان له واجب کړی دی طلحه رضوانهم په دې کې دي د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت کیږي دا مرګری دغه شان ولړ اور ور واپس کیږي د غره طرف ته روان پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو مشرک دی چې هغه راغه او یو ورکوټه جماعت وسره دی چې دا حمله کوي عثمان په نوم باندې عثمان بن عبد الله بن المغیره دا شا سوار د مشرکین او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوله فدې کې الله سبحانه و تعالی دا غ اس او خو یاو دا مخکنه خپل او خو یادله او کنده کې ول ودن داته کتر پرې وات شرا پرې وات نو یو صحابي حارث ابن سمه په نوم باندې دا په سی ورغه او په دې خپل باندې و نو ګړې کو په دې دواړو خپل باندې ګړ شو او به د پاسه به شروع شو مش دې چې مړم کو د ګړې کېدلو نه بعد مردار ک په دې کې د مشرکین نه یو فارس یو بل شاه سوار دی عبد الله بن جابر دا غنیم دا غره منډه کده حارث یو وو د زخمی ک په دې کې ابو دجان له ځانو چې ده چې هغه پهلوان صحابي له کومه کوم ویلی و غسره کپړه به د سر نه تاوله هغه په شور منډه کاو دغه عبد الله بن جابر مردار ک او د خپل مرګ له زخمی هغه راوخسته د دې نه یو زخمی شو دا غنه دوه کسان مردار شو په دې حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم سره د خپل مرګونو وروره او پس کیږي دا جنگ هم کیږي لګي په دې حالت کې نبی صلی الله علیه وسلم د زیته ورسره چې غټ کمر مخه تراغه شاغي باندې برخه تلو ته ضرورت دا مرګي د زیات بوزي چل د جنگ نکیدو ولای د زیات بوزي ولی کچته په دې میدان کې پاتې شو خرابي نو زکه د حفاظت زیات رسول الله صلی الله خپل مرګي بوتل لکم کسان چې وسره دي او منظم شکل باندې روان دي نبی رسول الله یو کمر ته وخاته نو نبی رسول الله د بدن د غټوالي د وجنه او د ډیر زخمی کېدلو د وجنه چې سر کې زخمی دی او کومه ماشوي دی وینم اوسم روانه ده و درې درې نه ده نو هغه ډیر سخت زخمی دی نو په دې کمر باندې نشه ختله نو طلحه ابن عبد الله چې د زخمی دی هغه ته لاندې کېناست او یا رسول الله سما په وګو باندې خپې کېدو بره وخیږه رسول الله سم دغه وګو ته وخته هغه په وګو باندې بره کمر ته وخیږه په دې وخت کې مو فرمایل چې اوجب طلحه طلحه ابن عبد الله چې رسان د جنت واجب کو زکه چې په دې زخمی حالت کې هغه ځان ته نه ګوري چې لمانه یې روان دي د نبی رسول الله سم په حفاظت کې لګیږي او خدمت کوي د زخم په حالت کې زکه الله د دې ورسته صفت کړه دي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح زخمونه مور رسیدلی دي لیکن بین د الله او رسول هر خبرې ته تیار دي د چې مرګ دې الله خپل نبی له ورکړو کدا زمون په شان خلک به نه دا به څنګه حفاظت به د رسول کړه وي لکه څنګه چې هغه کړه د حفاظت به شرط کړه نبی رسول الله پاس کمر ته وخت پدې کې د اوبی د اوبی ابن خلف په نوم باندې یو مشرک دی مشهور ضرری مشرک چې د بوې په مکه کې اس تیاره وو او نبی رسول الله به اشاره کوله چې دا فرس دا اس شه دی دا زدید پر غاګان ولا ورقوم دا دید پر پیړوم چې پدې اس باندې بزتا اقتلک یا محمد تا بوجن دا زدید لپاره تیارون چې به دې باندې متازه قتلوم مکه کې به دا خبره کاوه نبی رسول الله جواب نه ولا ورکاوه ځکه د شریانو خلکو جواب ته ځنه جد نه نو یو ورځ وایو ته دا ویل چې بل انا اقتلک ان شاء الله بلکې زه به تا وژنم ان شاء الله کله الله چرته اراده شي او ته بس ما د لاس مردارېږي دا زمانہ د چله جهاد مشروع شوی هم نه دی جهاد لوم نه قتال هم نه په هغه زمانہ کې نبی سره مخکره مشرکین ته بدات تنبیه ورکوله چې زما بس تاسو سره جنگونه راځي او دې کې وبیا دا مشرک وجري کی نه دا وبې ابن خلف مشرک شه دی ډیر ضروري او ډیر ناول کافر د ځان سره یو جماعت راوخستو یو کوټه ټولګي راوخستو دا ویل چې لا نجوت ان نجا محمد زلی مرشم که محمد مانا جون دے پایدی شی رانا روغ نشی پایدی که دے وجنمی لانا جوت این نجا محمد مطلب دا چی زان وجنمی فاقت زان ورسوم زلی جون دے پایدی نشم که کاغران چطر جون دے پایدی شی رانا نشی پایدی که دے وجنمی پا دی که دا روان دی شو او زانی که پا وصله بانی پرکره دی زغیری ما چه اولی دی و برا پا دوست پنی توفای ما چه اولی دا و طول بدنی پرکره دی و زیم نخ کاره کی. صحابه یا رسول الله دا مشرک دی او په اس باندې سور دی او روان دي ستا خواته ته موږ اجازه وکړه چې موږ یو کس دی په دغه څه ور شو دغه کو چې واپس یې کو ویلو نبی رسول الله فری دی څو ته مو یو پرې چر ازي د هم سره نږدې کېدل نه نږدې کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مرګري نه نه زوا خستا او دا نه زته مال راګه د زخمی حالت کې ته ته ګوره چې دا مشرک کله را نږدې شو نبی صلی الله علیه و سلم وای دا خبره نه زده شي خو زول کی دا مرګنی ته خو دی خو وړاندې شو جدا شو تی دا نه زده شي حرکت ورغی دا مرګنی خپل ویرول دومره تیز حرکت هغه لا ورک دا خپل مرګنی جدا جدا شو چې په موږ باندې نه زونه لګی دا الله رسول گزار دې د سینې چې په موږ نه لګی نو نبی صلی الله علیه و سلم د یو زوی سیک په دې مرای کې لښان زیخ کاره کده د بره ټوپه یو د لاندې زغری په مابین کې په دې څټ کې لښان زیخ کاره کده رسا په دغه ځای باندې ځنې زی ولا کېدرا الله نبی ورغزار کړ نه په دغه ځای باندې ولا کېد په دانې زب کې دن نن نه وځله ان دې یې روانه شو صرف هغه ځای ول د څه زخمی کې جینه په جمع شول ته هم نه بدله لګ معمولی وان ته ولا کېد نو هغه د اسنه کتر پرې واته او به ته واپس خپل مرګ ورته او چې غواله نو مرګ ورته ویل چې راته خو قد ذهب فؤادك زردنا لاړه قد طار فؤادك زردي والو ته دونه زخم خو نه دی دا خو سدونه تکلیف نه دی په دې ونه خو څوک ملکیږي نه ونه دي زخمی کیږي دا خو ډیر معمولی مونته تکلیف دی هغه به دا ویل شي والله لو بسق علی که محمد رسول الله په ما باندې چرته لاړې مراتو کې کنه لاړې لقتلنی زوی په دغه لاړ باندې وجلې زګه دمه ته په مکه کې ویلو چې والله لا اقتلک قسم په الله چې زبا تا وجدم یا بل اقتلک زبا تا وجدم ماته دا پیشنګوی راکړې او تاسو ته پته ده چې محمد رسول الله خبره وکړي اگر رښتینی وي د مشرکین وګره په دې باندې یقین چې دا صادق پیغمبر دی رښتینی خاص عزت کرا غلو دا باطل پاش ټول په دې باندې پوهیږي چې حق ولا سوق دی سوق د دین کار کوي سوق نه کوي خاص عزت کرا غلو عنایت کرا غلی د خپل عنایت د وجنه یو مقابله کوي کني خو ته پته و نو دوی ته پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی او د الله رسول له وګره دوه معجزات کرامات الله ولا ورکړي دي چې لاړې په چا تو کې موجني خو یې منې کني من پر اوړې لیکن زد او بدبختی دیتا زد او بدبختی وای وی دا چه واپس شکل دا مشرکین اس را واپس مکی دا تا نو پلار بیا دسی رمبار والی لکه غویه دا غویی پشان شکی بیا والی خلقو با ملاماتا کهو چه دا تا چکی مشر جلی او دون معمولی زخم او تا داسی چکی بی نو آقا بویلی چه قسم پا اللہ که دا زخم دا ظلم جاز میلی والا که سون ریر خلق جمع کیی پا غیبانی دا تکلیب تقسیم شی لما تو جمعان دا طول بمرداش دا ټول بملشي کې چرته داس ما زخم پاغي باندې تقسیم شو دا درد دا دونه درد کوي دا د نبی رسول الله معجزه وا چې په معمولونه دي گزار باندې والو او هغه باندې دونه تکلیف او درد به په دې لار باندې ودارم باندې والو وا سړي چې شریف علاقه ته ورسره مکه مکرمه ته نږدې زیر یو شپږته ملو کې یا دولس ملو پورې لار ده چې هغه ته ورسېدنه الته مردار شو په دا غلګ زخم باندې الله مردار کړه نبی صلی الله علیه وسلم جو دوی چې بل اقتل وک زبر وجنه ما خبره پرشتنه شول کله چې نبی رسول الله ته دا قتل الله ورسید دا خبر را ورسید چې ابی بن خلف مردار شو نو نبی رسول الله دا ارشاد فرمایلی وو چې اشد الناس عذابا یوم القیامه سق عذاب به د قیامت پر ورځ باندې دا هغه چاوي لوی عذاب الله ماشاءالله ورکړي من قتل نبیا او قتله نبی د کوم انسان د لاسه چې پیغمبران وجل شوی او د کوم پیغمبران د لاسه چې کوم کافر وجل شوی وي یو کافر راولګي نبی شهید کا نه دل به الله رسا قضا ورکړي ځکه چې رحمت د الله پاک هغه د مکه ختم کی او دا کار يهود کړو يهودان پیغمبران انبیاء علیهم السلام رسولان قتل کړي دي ډیر شه شهیدان کړي دي او قران کې دا راغلي دي احادیثو کی ذکر دے چھے خلقہ جو شیدان کری دیان بیا علیہ مسلمی شیدان کری دونا ظالمان نو داد اللہ پا نیز بانی دیدی بڑی سق عذابی او دویم دا آنگا چاہ با سق عذابی چھے دی نبی پلاس بانی اغا مرداش نو بای بن خلب بڑی سق عذابی ذکر دا محمد رسول اللہ چھے رحمت اللہ العالمین دیا دا آغا پلاس بانی اسڑے مرداری گی معلومی کی دا چھے دا دیر زہریلی کافر دے دا دیر ناولی کافر دے پا دی وجہ بانی دا نبی رسول پلاس بانی اللہ مردار کر او بای من خلب پا که بدغز ہے که پا دی طریقه سر اولا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخفل مرگیری پا دی طریقه بانی منظم شکل بانی واپس کول نبی دیگی دا مسلمانان طاقت دا سی بلکل ختم شوی ندی چی بلکل ختم شوی تر اخر پوری دا غیر دا طاقت باقی دی دا اللہ رب عزت پا فضل بانده لکه دا یو دو واقعاتون دا معلومی یو کعب ابن مالک وای چې زه په دې نهایت المعرکه د دې جنگ په اخر سر کې بهر وروتلم احوال مزده کول دغه شعب نه دغه کنه نه زه بهر وروتلم احوال مزده کول نه پدې کې یو مشرک دی چې هغه دې عزت وصله وسره ده زغره ما شول ده او د نور مشرکین ته وای چې راجم شي یوز شي او تکړه شي د دې مسلمانانو مقابله کې لګې ده تعلیم ورکې د خپل مرګرو ته ترغیب ولا ورک پدې کې ما یو مسلمان ولید چې هغه مخې پټ دی خو معلومی کې دا چې دا مسلمان دی نو ما د دوه تا قتل وړاندې مې وتا قتل تر دې چې دوه یوزې شو چې یوزې شو نو دې مسلمان چې په دې مشرک باندې وای حمله وکړله نو په دې سر باندې وو نو دونه تیز گزارې ولا ورک چې تر کو ناټو پوری نیم کو نیم دی خو پرې وځه نیم دی خو پرې وځه دونه په تیزی گزار تور باندې وو سم کرامت کني په تور باندې سره دونه نه پرې کړې کی په یو گزار باندې دا الله دسه پرې وای مخې دې سره کاره کما ته ویلې چې کیف رایت یا کعب انا ابو دجانا زغ ابو دجانا مشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دی او تور مال هغه لاس کرا کړو زغ سره دا فخر خبرې په دسه وخت کې جایز دي الله رب عزت تکبر ډیر بدی ښکار کیږي مګر په میدان د جنگ کې د تکبر الفاظ یې خوښ وي د کافر په مقابله کې نو دا کافر دو ټوټې کوره په دینه حالت المعرکه د جنگ په اخر سر کې دا کار وسو بل بدی کې زنانه را لې زنانه د مدینې نه زکه چاغي خبرې شوې چې له صحابه کرامو او شکاس خورلې ده او په شوې دي سم دینې تران نوې دي او ځای خو دې خو نبی رسول ځان له پرې کو سره په دې کې ډېری زنانه را لې مخکې پای کې ام عماره رسیدلې ده ام عمارم په دې میدان کې وې د نبی رسول خوا کې ولاړه او داغه د رسول الله سم حفاظت یې کو په خپل ځان باندې نبی رسول خپل فرمایي چې ما هیڅ تر ته قتل دا و چې چپ تر ته قتل هم دا و هر طرف ته زما حفاظت کو دي زنانه دا ام عماره چې هم د عبد الله بن کم ام مشرک د لاسه په تور باندې ولا شو او په دې وګه باندې چې په دې کې جوړ زخم تر مرګ پورې زخم و داغه و دا زنانه ولا شو دا را لګیدل او بیت عبد الله بن کم اولو په ډیر گزارونه باندې ولا خو د زنانه گزار له کمزوري او بل هغه د صغیر اچولې و ناغت یاده چه خاص تکلیف ورنکا او دا زنانه پا دی که زخمی وا او پا دی زخم حالت که بیم جهاد کاو یو خودی دا کمال وکا ام عماره پا دی که نور زنانه را لی یو پا آنکی ام ایمن رضی اللہ عنہ دا چه نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزنه دا اغلر کتیوالی که تیور کرده دی دا زید بن حارسه کزا دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدر کتیوالی ندیر مده دونه کردی دی آغا زنانه دا دا بکرالا عشر زنانه و ام سلیت و نور زنانه وی ام عطیه دا زنانه رالی د دې دو درې کارو یو اول کار دا کاو چې وبیر اولی په مشکونه کې او شکم زخمین اړیل ورکو ځکه د زخم حالت کې د خلکو تند ډیره زیاته ای د مجاهدینو تند اړیل وبو ورکول او د زخمینو یو کار دا کارو او دیم دا کار کاو چې د زخمین د دې میدان نه نقل کول او غاړي ته وړل د دې لپاره چې د مشرکین نه بچ کی زنانه دا دویم کار کاو او درم بازر وایته کې راځي درم کار دا کاو چې د مشرکان زخم دغه به چرته ولید زخمی نه هغه به واجه دا کار به کاو د مشرکین زخمی به چولې دغه به واجه او د مسلمانانو زخمی به ډډه تکاو دا درې کار د دې صحابيات یو صحابي وایي چې ما عشره انا او دارم ام عتیه دا ولیدلې چې دې دواړو او مسلمانې مولیدلې چې دې وایي دا مشکونه راوړل پښاګانو باندې او د زخمیانو په دې خلو کې به ورشهول تر دې چې د خفو او ګونګری چې کې می پنسازي په هغه زمانه د ګونګرو په شکل باندې ګونګری بګینو دغه شینه چې وای دغه په خفو کې معمول دی چې لګیو منډه والے او دا وګ به راوړل او د خدمت به کاو مختلف ځنانه او غیدا کار کاو نو په دې کې د ام ایمن صحابیه غراله د جنگ اخر سر دی په دې کې دا راغله دین دا کار کاو لګی دا او بو ور کوي نه په دې کې یو مشرک دی حبان دا غنم دی حبان ابن العرقه اگر او لګی دا او دا زنانه د وړاندې نه په غشي باندې ویشتل په غشي باندې چې ویشتل نو دا غي زخمی شو له پریم وتله او دا غي بدن کار شو ځکه زنانه په هغه زمانه کې بل لنګا شو لنګا نو دا بدن یې کار شو نو ډیر سخ وخندلې فاغرق عدو الله فی الضحك و هغه ډیر تیز وخندلې چې د څه چل مو سوه کده مسلمانانو د زنانه اوس نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سخ خپه شه ځکه دا داغه د مور په ځای و د ام ایمن چې و د نبی صلی الله علیه وسلم د مور په شان تا و ته ول ور کړو پر کوټی والی کې حفاظت یې ول کړو نو دا د مور حیثیت یې لاره د دې د وجه نبی رسول الله ډیر سخ خپه شه په دې کې صادر ځانو ته غشه ورک دا چې غشه چې هغه کې موټی هم نو صرف اوس پناوا نیمګړې شان غشه د نبی رسول الله لاس کې دا ول ورک چې دا دغه کافر به بیت اوله دا په اشتله کې درته کړو نا غره اوله کې دا غشي ورګزار کړه ساغه پیویش الله سبحانه و تعالی صدا کارو کې چې دا لنګیم کلاو کا عورت یې کاره شه داغه او کته پرې وته زخمی شو نو نبی سره سم په دی وکه و خندلی تر دې چې د جامع کا کونه کاره شو او دا ویل چې استقاد له سعد سعد ابن ابي وقاص د دې زنه دا پر بدل واغست اجاب الله دعوته والله دې دعاګانې قبول کړي چرته وی الله دې دعا ولا قبلي ببدا هغه مستجاب الدعوت و سعد رضی الله عنه الله رب عزت دا کرامت ورکړی چې داغه دعاګانې وکړلې دلې یو د دې د وجه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا کړو او بل د داویل امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ماته د سیو چل او خو جسمه دعا په قبلې نبی رسول الله ته دا ویل چې کل حلال حرام مخره حلال قران دعا به قبلې یو روایت کې دا راځي چې دایده سند پته نه لګیږي چې وقل صدقا رشتیا وایا حلال خورا رشتیا وایا نه دعا به دې قبلېږي او د دې روایت اسې معنا روغه ده سوچ دروغجنی دا انسانان دعاګانې نه قبلېږي سوچ حرام خوري دغه دعا نه قبلېږي کله چې سوچ حلال خوري او خلبانی رشتیا وای د دې خلکو دعاګانې الله سبحانه وتعالى نه رد کړي د صاحب دعاګانې ډېر قبلېږي روسته خلکو د دعا نه یریدل خیرونه به یریدل خیریه تصادونه کې تباب وشو یو شری د خیری کړي وی روسته باغه واقع ان شاء الله راشي درې خیری وتکړو درې وړ په الله لګولې ځکه چې هغه ظالم د په خبرې کړي یو دوه خیری وکړل د نیکانو د صالحینو خلکو د خیرونه یره پکار دا نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الله دې د دعا قبول کړي نو دا د دې صحابي کرامت چې په نیمګړي غشي باندې سړی شتلې ده زخمی کړي هم ده او لنګي ملکوله وکړه ده او اګه شان کار وسکړې کوم چې دې زنانه سره وکړه بدله تی واخست په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ کاوه لکه دغه معلومی چې د ابی ابن خلب دای مردار نبی صلی الله علیه وسلم خپل لنده بر اخله تر دې چې حتی اندقه سیتو هاګه داګه د طرفونه و مات کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل په دې کې معرکه کې جنگ کړه د ډېر او په دې کې قتاده ابن نعمان یو صحابي دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خوا کې و در رسول الله صلی الله علیه و آله حفاظت وکړه چې هغه شرهغه په دسترګه ولګي دسترګې ست بهر راوته په دې مخ باندې کتره او یادله دسترګه سترګې ټول بهر راوته لا نبی صلی الله علیه و آله شي چې د قتاده ابن نعمان سترګه لګیدل د یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله لګیدو دسترګې خپل لاس باندې راوخسره به ته غزه کې جوړ داخله کا غوته پراخ کله لاس په ای باندې راکو دسی الله سبحانه و تعالی جوړ کله چې فکانا احسن عینه د سترګو په دوه سترګو کې انتهایی خپل و دا دوه سترګو نه د سترګو انتهایی خپل و سره دا چې په غشي باندې لګیدل و بهر راوته و دا معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم دی چې ښکارا شو دی دا معجزه وای کني سترګې دې چې ولګي بار راوځي غړندګي یا ختمي یا رګونی شکی دا نه لپاره ډېر غړ غړ پرېشن نه پکاري لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معجزه په دې کې ښکارا شو لکه دا غړې معجزه په دې معرکه کې هم راښکارا شو دی یو دا غنه دا و خپل جهاد کړی دی او د مرګورو سره هم دغه شل کړی دی چې د خپل مرګورو د حفاظت لپاره داسې کوشش کړی دی نو په دې منظم شکل باندې نبی صلی الله علیه وسلم را روانو تر دې چې را ورسېد هغه شعب تر ورسېد د احد غر چې چالي دلې هغه کې د یو کند غونته دا چې منځ ور شي به په کې دسی اوار میدان غونته دی دې طرف ته مغر دی هغه طرف ته مغر دی منځ کې دسی اوار شان زیاده دا د شي مقدس چې بدغه ځکه جنگ کول لږ مشکل دی جنگ نکېږي نو نبی رسول الله د خپل مرګري هغه ناو ته دنه نه نستل دغه ناو کې دا کارونه وشولو چې مشرکین ویل چې دا مسلمانان خو هغه ځکه تلانه الته به ورته پکاره ځکه سره ورشوې دی په دې وخت نه بدی کې د مشرکین یو جماعت چې ابو سفیان پکې دی او خالد ابن ولید دا دواړه دی دیو سره د غړ جماعت نه په دې غړ باندې ور وختل او چې ځه ته وختل چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته لاندې دی او چې دی د ځه ته وختل نبی رسول الله په دې خبره ډېر خفه شو چې د مشرکین زمو په سر باندې وس ودرې د لاغ زینه الله نه دعا وکړه زکه چې کله خبره سخت شي نه دعاګان باندې کار کیږي کله چې سړی اسباب هم استعمالوي اللهم انه لا ينبغي لهم يعلونا يا الله دې نه دي مناسب چې څنګه پاسش یا الله تیر موږ د پاسه کاوما دا به خیره وکړله دا الله نه دعا طلب کړه چې الله زموږ د پاسه کاویاما نو سره په دې دعا باندې اکتفا ونه کړو بیا دعا سبب استعمال کړ عمر رجانو ته ویل چې تیر کوټه جماعت واخله او د دې خلکو مقابله و ناغي ور کوټه جماعت څلک کسان ځان سواخ سره د دې مقابله په سلاړ او دلته سات ته ویل چې ته یوازې د دې مقابله و په یوازې سره ویل یا رسول الله زبې څنګه یوازې دا کسان واپس کوم دا وړه راغرام د جسم سیواز یو بس ورشه ته پریواز یوده یوازې هغه به دا خبره وکړي نبی صلی الله علیه وسلم چې لاړ شي یوازې په دې کې کمالو نبی صلی الله علیه وسلم له غشي ورکړو دا به شو راغله نو الله رب عزت نبی صلی الله علیه وسلم دې کې دا معجزه ښکاره کړو د دې صحابي کرامت او چې دې مشرکین به زه ورغه نو غشي راوخست او مشرک باندې راځي چې وکړنه یو مشرک راځي ویش امر داشه سم د غشي باندې راځي چې زر نمرې زخمی کیږي په ډیر کړه تا کله کله بیمری خدا په مرش دا ورغه مکه غشي په جاندار او یخسته به په لنده کې کې کنه دا بل مشرکی په وشتاغم په مردار به په دا امدقه غشي روانخه به په بل مشرک وشتاغم په مردار کوم مشرکین او جلا که دا څنګه شل دا خو بس چې ولي مو همدې مرداري الته د عمر رضی الله عنه یو دسته د فوج هغه پسې وراره دلته داکس هغه بیت واپس شو سکته شوه ویریدل چې مرګی د نړۍ مرداري وسه ختمی رااله نبی ته واپس شو الله سبحانه و تعالی د دعا په وجبانې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د قتال په وجه او د سعد رضی الله عنه د شتو د وجه دا کسان بیت واپس کړه غزا نه تر دې پورې خو دا کار وش نبی صلی الله علیه وسلم د غزا د امن تلر او سره د خپل مرګورونه مشرکین چې دین علیو اراده دا وکړل چې را واپس کیږو بس دونه کار موږ گزاره وشوله د مسلمانانو نم سره څه بدله واخصله ځکه چې دسه د خوب حالت کې دی یری حالت کې دی دسه نه چې موږ باندې د مسلمانان بیت دریم نمبر غالب را باندې چرته نشي د معرکه سره سم غټل دا چې بیت رانه ونه بیرل شي نه په دی وجه باندې د خوب حالت کې دی الله سبحانه و تعالی زړه کې روبه مشول ده نو واپس کېدو حالت کې دی نه په دی وخت کې دی یو څو کارونه وکړل دي مشرکین او یو څو کارونه دی وکړل یو د شهداو سره او یو ابو سفیان سره د یو مرګری نیمه اغا د نبی سره سم او د صحابه سره د خبر اتر کول د پاره راغه او د یو وعده خسته د پاره راغه نو یو کار داو که ابو سفیان راغه د غر سر تر وخت او نبی سره سم او د هغه مرګرو ته اعلان وکړه د اواز وکړه چې افیکم محمد پتاشه کې محمد رسول الله شته زکه د دیو دا ګمانو چې نبی رسول الله وفات شوه غالب ګمان دا چې هغه مړ رسول الله سمو ته چې جواب ولا مور کوي په دې جواب نور کول کې بوزدلی مطلب نه و په دې کې غرض دا چې هغه خوشاله شي چې زکه دې جوجل هم چې به بیت خبر راشي چې نه دې مړ نبی به ډیر درد وته ورول شي دا طریقې سره اول خوشاله شي د خوشاله نو خفګان پر راشي هغه ډیر ضروري وي لکه دا د جنگ ترتیب دی نبی ویلی افیکم ابن ابی قحافه پتاشه کی ابو بکر شته رسول الله سمه جواب مور کوي افیکم ابن الخطاب عمر در کشته و جواب مور کوي ابو سفیان خپل مرګرته متوجه شایي ته आवाज وکاو چې اما هؤلاء فقط کفیتموهم د دې درې کسان نه خو بس ما اخلاص کړل دی د دې درې کسان نه اخلاص پر شو لاله هغه وجیل دي ختم کړیم دی د دې درې کسان ته پوزم زکه کاو چې دا مشرانو چې محمد رسول الله موجود دی نو دا کسانو کې بیت تجمع بیت اتفاق بیت یو ځای کول دی هغه سانه خبره ده کله بیره سامنے ابو بکر هم دا کار کولې شي هغه د مشر د مشرولې صفت پکې ده او کدا نه عمر بن خطاب هم دا کار کولې شي او کدا دری وانی نو دا نور به تاسو نسکی به د دیو اجتماعیت یو ځای ته راځي مکه دل ګرانه ده نو ځکه د دې کسانو ته پوسه وکړه مشرانو او د کاشرانو همیشه د پردا کوشش شي چې د مشر په کوشش ډیر کوي چې دا وږي دا ختم کینی به دا کاشران چې دي کاغه ډیر تیر انداز یو ډیر شتلو والی په شتلو باندې وایي کار نکی اجتماعیت چې په چا باندې راځي کمال لغی چې په چا باندې خلک راځم کیږي چې الله قبولیت ورکړي دا کمالي اس اشتراخ به زم وکم ته به مګ بل به مګ ډزه فرصله کولی شي خو په یو کس باندې راځم کې دل دا په ډېر لږ خلکو باندې کیږي نه دي د وژن د کافرانو کوشش دی چې مشران ختم شي تعقیب به مهنت کوي نه په دې کې عمر بن خطاب وای د خپل ځان مالک نشو ځکه هغه شان شدید او سخت و د الله په امر کې تیز و د الله په دین کې شجاعت او بدري به ګډه راو ناغه او تواز وکړه چې د الله دشمنه هغه کسان چې تا ذکر کړل انهم لاحیا هغه ژوند دي وقد ابقى الله لك ما يسوءك والله فقط تا هغه څوک باقی پرې کوسري کتابه خپکی دا ټول کسان ژوند دي دا د دیو بدري ده د څنګه کې چې دا وته چې مړ دي او زړه ختم شو چې ستر روان شو اس مونږ پری دي تاسو نه کول بلکې ښکارا اعلان وته چې هر کسان ژوند دي دا کوم چې تا ذکر یو کسان په دې کې مړ نه ده ابو سفیان بیت خفق نه په دې کې هغه شرکی کلمه ویل دو شرکی کلمه یو خبره دا وکړه اعلان وکړه چې اعلو هبل اعلو هبل اعلو شغد امر دا اے هبل اوچت شا اوچت شا یعنی مطلب یې دا دی چې زمنګ هبل یو بابا دی یو بود چې شهید بدی وته وو هغه لاړ اوچت شو اوچت شو دا خو دا هغه د وجه نه چې منګا دا چې غلبه وکړه په دې مسلمانانو باندې هغه اوچت شو شرک اوچت شو او بل منگا اوچد شو داغ عبادت به اس کی مطلب داده توحیدم ختم کا او شرک چی داغ غالبش اعلو حبال یا حبال اوچد شو لکه دا صلیبین جلی صلیب اوچد تا صلیب اوگتل یو حدیث کی مرازی دا صلیبین بدا چگل که صلیب اوگتل ندام وای چی حبال اوگتل حبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چا اللہ تجیب او جواب نور کوی تاسو دل د شرک مقابله کې خو ضرور جواب ورکا غی کې مګل کېگا کنور تکتیکی جه کې د جنگ په تکتیک کې غلې شغبیله خبره ده لیکن د شرک په مسله کې مچل کې وای څو تو یو یا رسول الله وای د څو تو یو وای الله اعلی او اجل الله او چد او اجل او غډیر چد استاذ باباګان څو چد دی هغه یو مخلوق دی هغه یو جماعت دی هم سره شي دی بے ابو سفیان دیمه شرکی کلمه ویل چې لن العزا ولا عزا لكم از موږ عزا پیریشته دي موږ سم ددونه کې استاسو عزا نشته نبی دا سم جواب نه ورکوي و څو یو ویلن المولا ولا مولا لكم دا आवाज وته کوي صحابه ته आवाज وکړي چې لن المولا موږ مولا شته دي ولا مولا لكم استاسو مولا نشته هغه ځکه چې موږ دوست دي هغه موږ مددگار دي استاسو دوست او مددگار نشته نبی دا دریم شغه وکړلا د غیرت جمله استعمال وکړلا دا خبره وکړه چې اون عمت فعالو موږ د سی کارونه کړې دي چې هغه ډېر جوړ جوړ کارونه هم کړې دي یومن بیومن بدرن دا د بدر په مقابله کې موږ د سی کار وکړو والحرب سجالو او جنگ چې بو کی کړ د یو چا بو کړه کړه راځي کله پروس کړه ستاسو بو کړه کړه وته وا سکه زما بو کړه کړه وته عمر رضانو دا جواب ورکا چه لا سواء دا دوار برابر چرده دی قتلانا فی الجنة و قتلاكم فی النار زمن کسان چه شیدان شوی دی دا وحد که چه شیدان شوی بدر که دا طول جنت تتلی دی و قتلاكم فی النار افستاس و ملی چه شوی دی اغا جهنم تتلی دی سنگ دا یوشانی که کافر کراش و مسلمان طول خطن که خو جنت تبلش او دا مسلمان لازه چه کافر وجلش وور تزدی دی دا په دنیا کې خو دونه فرق نه دی دنیا کې خو ټول مري مرګ فرق چا دی اصل فرق پس د مرګ دی چې دا کسان جنت ته روان دي په دې کې په سفیان ته دا غرزه نه کوشو او روان شو او به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا غرزه کې استکلی دي او دا معرکه په کومه طریقه باندې تمامه شوې ده عبد الله فهدي ان شاء الله تعالى فبل افتكي كما روح وجود ان شاء الله ددي اتمام بكو الله سبحانه وتعالى دمغ تاسو خل دین باندې بصیرت راکیو د نبی صلی الله علیه وسلم محبت الله